سورة القصص درس نمبر اتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ولولا أن تصيبهم مصيبة كنبر سيد البيتاد مصيبة بما قدمت أيديهم بسبب دا أعمال دي يعني بسبب دا آغي جوڑان دي كري ولا سنو دي نمرات تن عمال شو بسبب دا أعمال دي فيقولون ويل بدوي ربنا اي رب زمنا لولا أرسلت إلينا رسولا وللن راليغ من تبيغمبر فنتبع آياتك نمون بتا بداري كروا آيات نستا ونكون من المؤمنين أو بمن دو مؤمناننا توي ميسا شورو دا پینتالیس نمبر آيات نا أو پده دوي ميسا كي زجر ورکي منكرينو تا او اثبات رسالت او حکمت پیغمبرانو در علی گلو بیانی او مقاصد اربعہ ذکر کی گی پدے آیات کے ددی خبری ذکر کئی کد سزا پوخ چکل ول سزا بیاور کی گی پا آغا وجمانی چی دی کم عملون کری دی او زان لے مخ کی لی گلی دی او دا غیب وجمانی دی تا سزا ملاوی گی نو بیا ویدہ خبر کولا کچره مونږ ته پیغمبر راغلی وی نو مونږ ته به نشاندهی کړی وا نو مونږ ته پیغمبر نه راغلی نو مونږ له دغسې عذاب راکوي نو الله تبارک و تعالی وی دا خبره به کوله او مونږ به مؤمنانو او مونږ به صحیح چلیدو ته پیغمبر په دا بیدارای کوي نو چې کله پیغمبر راولېږو نو فرمایي فلما جاءهم الحق نو هر کله چې راغلی ته حق من عندنا زمن دي طرفنا قالوا نويدوي لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولنور نشي ورك ولدتا پشان داغي چي ورکري شو موسى عليه السلام تا اولم يكفرون آیا كفر نوکڑے بما اوتي موسى من قبل پا آغا چي ورکري شو موسى عليه السلام تا پخوا قالوا اويدوي سحران تظاهرا دا دی دوار جادوگر امداد کئی دی او بل وقالو اوائی دی انا بکل کافرون منگا فاری او باندے کفر کون کیو مخ کے آیات کیوئے کہ پیغمبر میں نوی را لے گلے نویل بے چی پیغمبر والی راونا لے گو نو چی پیغمبر میں راو لے گو نو سویر سنگ معجزے چے موسیٰ علیہ السلام لورکڑے شوے دلوالی آغا معجزے نور کی گی سنگ چے لگ لگ آیاتونا سورتونا دا قرآن نازلے گی پشاند موسیٰ علیہ السلام ولی پیوزل دل کتاب وار نکڑے شو نا اللہ تبارک و تعالی وی موسیٰ علیہ السلام لما دا عرص ورکڑیو چے کم دیوی ولی دا آغا سر چے دا آغا کم وقت کے خلقو اغی کفرونو کا پاغا موجزو ماندے او پاغا تورات ماندے او پاغا پیغمبر ماندے نو پرمائی اولم یکفرو بما اوتی موسیٰ من قبل آیا کپر نوکڑے پاغا ماندے چو ورکڑیشو موسیٰ علیہ السلام تا من قبلو پخوا قالو نوی دی سحران تداہرا دادوالا جادو گردی دوی چې کله د یهودیانو نه تپوسونه وکړو او د تورات خبرې د دې پیغمبر په حق کې وي او دارنګې تورات کې د دې خبرې ذکر و چې غیر الله را مدد کول دا شرک او کفر دی هغه یهودیانو ورته د تورات دا خبرې کولې چې د چا نه به یې تپوس وکړو او په یهودیانو کې به څوک حق فرست و هغې به ورته دا خبره کوله چې ګوره تورات کې د دې پیغمبر متعلق چې کومې خبرې رالیږلې شوې دي هغه موږ په دې پیغمبر کې ولیدې دارنګې په تورات کې چې د غیر الله عبادت شرک او کفر او دا پیغمبر هغه وایي چې د غیر الله عبادت شرک او کفر دی. څنګه چې تورات کې موږ ته د آخرت تاکیدې مطابق چې تاسو سره به حساب کتاب کیږي تاسو به بیا ژوندی کیږئ نو دا کتاب هغه خبره کوي چې تاسو به بیا ژوندی کیږئ حساب کتاب به در سره کیږي. کم یو څیز چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې هغه منخت کړی شو د بل چا په نوم باندې نظر کړی شو د بل چا په نوم باندې حلال کړی شو دغه حلال شوی شی دا مردار دی دا حرام دی. نو او دارنګي زمون کتاب به وي چې خیری پیغمبر برازي او دا د نشانه وي. نو چې کله دی مشرکین نو مکی دا د يهوديانو نو اوریدل نو وای دا دواړه جادوګر دی موسی هم جادوګر استغفر الله او محمد صلی الله علیه وسلم دا هم جادوګر دی او هغه هم تورات راوړو د جادو په زور باندې او دا رنگ دا سحر او جادو دی. آلو نوی دی سحران تداهرا دا دوالا جادوگران دی جمداد کی دی او بل وقالو وی دی انا بکل کافرون منگا فاری او مانے کفر کون کیو کلا چکم خبری دا دی دا خواہشات و مطابق و نخطی دی او دا دی دا مرزای نخلاف و خطی دی اغی و اینا کدا من پدې ارسه باندې کفر کوون کیو کول تو ورته وایا فاتو بکتاب من عند الله راتلو کوي راوړ یو کتاب د طرف د الله تعالی نه هو اهدا منهما چې هغه زیات هدایت باندې د دې دواړو نه چې قران او تورات دی اتبعوه چې زه تابعدار شم د دې ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی چې تاسو قرآن او تورات ته نسبت ته دروغ کوئ نو تاسو د الله تبارک وتعالی د طرف نه کتاب پیغمبر ورته پیش کئ تاسو کتاب راوړئ او که د الله تبارک وتعالی د طرف نه نو زه به تابعداري وکم. نو چې کله تاسو دې ته نسبت ته دروغ کوئ نو الله تبارک وتعالی وایي ورته ووایه راوړئ که نه کتاب نو راوړلی نشي فإلم یستجیبوا لک نو بس که چرې هغه قبولتیا اونکی استاد دې خبرې فعلم نفوشا انما يتبعون اهواءهم یقینا دې تابعداری کوي د خواهشاتو خپلو نه دي مگر تابعداری کوونکې د خپلو خواهشاتو فعلم فوشا انما يتبعون اهواءهم فوشا چې دې تابعدار دي د خپلو خواهشاتو ومن ادول ممن اتبع هواه نسوک دی زیاد گمراه دا آغا چانا چه تابعش شد خواهش خپل بغیر هدن من الله بید هدایتنا بید دلیلنا دا طرف دا اللہ تعالینا ان اللہ یکنن اللہ تعالی چه دی لا یهدی القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا پا خپل خود قرآن پا مقابله کی سا کتاب پیش کولی نشئی اوستا منین پیغمبرا نو فوشا چې د حق لار دی ته منظوره نه ده او دی ته قبوله نه ده. نو چې کومه خبره دی زړه منله نو هغه ومنله او کومه خبره چې دی د مرزه او خواهش نه خلاف ته وموندله نو هغه یې پرېښودله نو داسې خواهش پرس به کله د هدایت په لار باندې روان شي چې د خواهش من د خواهش تابعداري کوي نو چرې دی په هغه لار نیغه معنی نشیرات لی ولقد وصلنا لهم القول او تاکیق بیان کرده می دی دیتا قرآن لعلهم یتذکرون خامقا چی دی نسیت واخلی زمان دو وحی سلسله الله تبارک و تعالی وی دو مخ کنار روانه دا دیو وحی دو تایید او تصدیق دو پارا بل وحی الله تبارک و تعالی را لیگی مخ توراتو انجیلو الله تبارک وتعالى اوس قرآن راولیگا. نو زمنګ د وحی سلسله دا جاری ده او کوم چې مخکې زمنګ وحی شوی وا د هغه وحی چې هغه توراتو که زبورو که انجیلو که صحیفه وي د ټولو تصدیق او کنه ټول انبیاء علیه الصلاه والسلام د یو پیغمبر تاسو وګورئ وینا هغه د بل پیغمبر چې کوم بنیادی خبرې دي تاسو وګورئ هغه خبرې ټولې د پیغمبرانو یو دي کم چې بنیاد دې د دین هغه وګورئ بنیاد هغه ټول یو دی. نو د دې وجې نه یو تایید د بل کوي نو پیغمبره ستا منی نه نو پوهشئ چې د حق لار دی ته منظوره نه ده. او دارنګې قرآن الله تبارک وتعالی اومه آیاتونه آیاتونه او سورتونه سورتونه راولېږل چې په دې کې غور او فکر وشي. نو ځکه وایي وصلنا لهم القول بیان کړی دی موږ دی ته قرآن. القول تسهیل معنی کوي القرآن بیان کړی مې دی ته قرآن پرل پسې مې لېږلې خپل کلام. القول الکلام خپل نو د قرآن د چا کلام دی؟ د الله تعالی. القول لمراد خپل کلام خپل کلام مې لېږلې. نو مطلب دا چې هغه کلام د قرآن. لعلهم يتذكرون خامخا چې دی نصیحت واخلي. الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړې دي موږ دي ته کتاب. من قبل مکه د دینا هم به یؤمنون نو دوی په دې قرآن دی یقین کوونکي. دې ځای دلیل نقلی اوس بیانای او ترغیب ورکوي د پاره د قرآن. یعنی دلیل نقلی د اهلي کتابونه بیانای او ترغیب ورکوي قرآن ته. الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم خلکو لمه مخکینه کتاب ورکړی دی هغه دا قرآن مني چې په دې قرآن په نزول سره ما کوم دا خپل پیغمبر باندې دا قرآن راولېږو. نو دغه اهلي کتاب چې انصاف کوونکي اهلي کتاب دي هغه یې مني. وإذا يتلى عليهم او کله چې لوستی شي په دې باندې قالوا آمنا به نو وایي دي چې موږ ایمان راوړی په دې باندې. انه الحق من ربنا چې دا قرآن حق دی د طرفه د رب زمنګنا. انا كنا من قبل مسلمين منګو مخکې د دینا غاړه کې خودونکي. کله چې په دې باندې بعضی اهلی کتاب چې کوم حق فرست او انصاف کوونکي وو الله د هغې صفتونه بیانوي چې کله په دې باندې زما قرآن لوستی شي نو دی په قرآن باندې ایمان راوړي او دې ته نسبت کوي چې دا د الله د طرف نه حق کتاب دی او موږ د دې منونکي وو. اولئک یؤتون اجرهم دغه کسان ور بکړی شي دی ته اجر د دی مرتین دوه ځله بما صبرو په سبب د هغې چې دی کلک شي وو په دین باندې. ویدرؤون بالحسنه السیئه او د پکای په کلمې د توحید کلمې د شرک لرا او دا رنګې لری کای د فکای په نیکای سره بدای لرا. و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنا چې ورکړي دي موږ دي تا خرج کای په لار زمن کې. دغه خلق چې د اهلی کتابونه دي په تورات ایمان راوړی دي او په قران ایمان راوړو الله تبارک په موسی علی السلام ایمان راوړو عیسی علیہ السلام ایمان راوړو تورات او انجیل منلیو اوس قران راغ دا منی. الله تبارک وتعالى وی دو زل بولا اجر ورکما. یو دا غی چې هغه دین منلیو یو چې کله دا دین راغ او دا دین ومنو الله تبارک وتعالى وی دو زل بولا اجر ورکما. او د دې کار څه دی؟ د دې نیکانو د خو حق پرستو انصاف کوونکو اهلی کتابو همیشه د پاره په دین باندې کلکتی او د دین د کلکېدو سره هغه خبره کوي چې هغه خبره د توحید ده او د شرک دفع کوي او دارنګ شرک دفع کوي په کلمې د توحید باندې. او دارنګ چې کله چا سره خبرې کوي نو د نیکۍ خبرې کوي په ځای د بدو خبرو په ځای د بدای باندې. او دارنګ ورسره و مما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنا چې ورکړي دي موږ دي تا خرج کوي په لار د الله تعالی کې. چې کوم څه شی خرج کوي نو هغه د الله د رضا لپاره د الله په لار کې خرج کوي. نو دا هغه نیکان او ښه اهلي کتاب چې دا غي متعلق وګوره قرآن دا غي هغه خسته صفتونه چې چا کې ایمان او چا ایمان راوړ په قرآن او په نبی علیه السلام باندې. نو دا غي د خسته صفتونه ذکر کړو. ولولا ان تصيبهم مصيبه کنا ویرا سیدل د مصیبت دیتا بما قدمت ایدیم په سبب دا غي چوڑان دکړی ولاسونو د دی یعنی په سبب د اعمالو د دی. فیقولون ویل بدی ربنا ای رب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا ولدن راولیګ مونږ ته پیغمبر ولدن اورالیګ لمونږ ته پیغمبر پنتبع آیاتک مونږ به تابعداری کړو د آیاتونو ستا. ونكون من المؤمنين مؤمنين او شو به مونږ د مؤمنانو نه. فلما جاءهم الحق ورکل چراغی تا حق یعنی پیغمبر او دا اللہ کتاب من عندنا زمان دا طرفنا قالوا نووی دی لولا اوتی مثل ما اوتی موسا ولی نشی ورک ولی دتا پشان داغی چی ورکری شو موسا علیہ السلام تا نو اللہ تعالی وی ولی دا موسا علیہ السلام پا غیمانی کفر نو کری چی ماولا سور کریو اولم یکفرو بما اوتی موسا من قبلو آیا کفر نو کړې په هغه سمانی چې ورکړې شو موسی علی السلام ته په خوا مخکې قالو اوی دی سحران تظاهر د دواړه جادوګر دی چې امداد کوي دی او بل مراد ته نه یا پیغمبران یا ته نه مراد کتابونه وقالو وای دی انا بكل کافرون منګا فار یو باندې کفر کوونکی یو دواړه نه منو قل تورته وایا فاتو بکتاب من عند الله راوڑی کتاب د طرف د الله تعالی نه هو اهدا منه ما چې هغه زیات هدایت بانی د دې دواړو نه اتبعوه نو زه به تابعدار شم داغی ان کنتم صادقین کچری ایتا سرشتونی راوڑی کنا فإن لم یستجیبوا لک نو الله تعالی وی بس کچری قبولتیا او نکړه استاد دې خبرې فعلم نپوشا انما یتبعون اهواءهم دی تابیدار تابیداری کئی دی خواہشات خپلو ومن ادول ممن اتبع هواه نسوک تی زیاد گمراہ دا آغا چانا چی تابیدار شد خواہش خپل بغیر هدن من اللہ بید دلیلنا دا طرف دا اللہ تعالینا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یکنن اللہ تعالی توفیق نور کئی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا او تاکیق بیان کرے دی منگا لهم القول دديد پارا کلام دديد پارا قران لعلهم يتذكرون خامخاچ دي پن واخلي نسيت واخلي الذين اتيناهم الكتاب كسان چ ورکړي دي مونږ دي ته کتاب من قبل مخکي هم به يؤمنون دي پدې قران مان يقين كون کې دي ایمان راوډون کې دي واذا يتلى عليهم كلچل استيشي پدې مان قران قالوا ايدي امننا به مونږ ایمان راوړې پدې قران مان دي انه الحق چې دا قران حق دې من ربنا دې طرف درب زمنګنا انا كنا من قبله مسلمين ومنګا مخکې دې دینا قال کې خودن کتابدار اولئک دغه کسان چې دی یؤتون اجرهم وربکړی شي دی تا بدلی دی مرتین دوزلا بما صبرو په سبب داغی چې دی کلک شیو په دین باندې ویدرون بالحسنه السیئه او د پکې دی په توحید باندې شرک لرا او د پکې دی په نیکی سره بدای لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چې ورکړی دی موږ دی ته خرج کوي په لار ده سبب کې